Nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 20 marca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Władimir Putin zaatakował Ukrainę, bo uznał Europę za słabą, ale się pomylił, mówi na Uniwersytecie w Niemczech polski premier. Misja polskich lekarzy to moja ostatnia szansa, stwierdza w wywiadzie dla Polskiego Radia były prezydent Gruzji. Późnym wieczorem przywitamy astronomiczną wiosnę. Władimir Putin pomylił się, uważając Europę za słabą i bierną, powiedział premier Mateusz Morawiecki, który wygłosił wykład na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech. Wyraził opinię, że rosyjski dyktator zdecydował się w zeszłym roku zaatakować Ukrainę, bo uznał, że Europa jest słaba i bezczynna. Okazało się jednak, że tak nie jest. Pół roku widzimy później, że Putin był w błędzie, przynajmniej częściowo. Europa nie zginęła, dopóki żyjemy, ale jeszcze nie zwyciężyła. Mateusz Morawiecki podkreślił, że jeśli Europa pozwoli Rosji wygrać wojnę, to ryzykuje nie tylko stratę Ukrainy, ale marginalizację całego kontynentu. Więcej o tym wykładzie w popołudniowej audycji. Jeśli przeżyję, to dzięki Polsce. Misja polskich lekarzy to moja ostatnia szansa, podkreśla były prezydent Gruzji, Michail Saakaszwili, w wywiadzie dla brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Wspomina o wpływie, jaki wywarł na niego prezydent Lech Kaczyński i wskazuje na zapędy Rosji, które nie kończą się na Ukrainie. Beata Płomecka starała się o nagranie wywiadu, ale prawnikom byłego prezydenta zabroniono wnoszenia na salę sprzętu nagrywającego. Saakaszwili odpowiedział na pytania na kartce. Michail Saakaszwili, zapytany o stan zdrowia i traktowanie, odpisał, że wszystko jest nadzorowane przez służby bezpieczeństwa, że jest blisko niewydolności wielonarządowej, bardzo słaby i cierpi z powodu ogromnego bólu. Poproszony o komentarz do oficjalnego unijnego protestu z inicjatywy Warszawy o przygotowywaną misję polskich lekarzy i chęć przyjęcia go przez Polskę na leczenie, Michail Saakaszwili odpisał, że to jego ostatnia nadzieja na przeżycie, że Polska to najbardziej szlachetny i wierny ideałom kraj na świecie i że jeśli uda mu się przeżyć, będzie za to wdzięczny Polsce. Napisał też, że Lech Kaczyński był politykiem, który miał największy wpływ na jego poglądy, że wskazywał na różnicę między Polską, będącą w Unii, a Gruzją. I tu cytat, powtarzał, kiedy ja przestanę być prezydentem, będę mógł żyć, ty możesz zostać zabity. Niestety zabił go Putin, który teraz zabija mnie, odpowiedział Michail Saakaszwili. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 2 kwietnia wyruszy Narodowy Marsz Papieski. Przejdzie ulicami Warszawy, Krakowa i Szczecina. Jego ideą jest przypomnienie głosu Jana Pawła II w przestrzeni i świadomości publicznej. Współorganizatorka Marszu Warszawskiego Małgorzata Żaren podkreśliła, że inicjatywa nawiązuje do Białego Marszu Papieskiego po śmierci papieża, który odbył się w stolicy i w wielu innych miastach. Tenże Biały Marsz stanowił dla nas taką inspirację. U źródeł tego wszystkiego leży chęć restytuowania naszej wspólnoty. Leży chęć przywrócenia naszej wspólnocie właśnie tych korzeni i tego wszystkiego, czego nas nauczył Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski w roku 1979 i mówiąc, niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze tej ziemi. I my w tej chwili chcemy to powtórzyć. Narodowy Marsz Papieski to inicjatywa społeczna, która narodziła się spontanicznie w odpowiedzi na medialne oskarżenia wobec Jana Pawła II, zaznaczają organizatorzy wydarzenia. Ponad 60 samochodów terenowych dostała Straż Graniczna. 56 z nich odebrali funkcjonariusze w Białymstoku. Kierowcy, którzy będą z nich korzystać, mówią, że doskonale sprawdzają się w trudno dostępnym terenie. Jest to auto typowo terenowe. Mamy do dyspozycji również zamontowaną z przodu wyciągarkę. Możemy ją także wykorzystywać w okresie zimowym do pomocy ludności pogranicza. Wszystkie te samochody ruszą na granicę wschodnią, na granicę Polski z Rosją, z Białorusią i z Ukrainą. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. To są granice dziś szczególnie chronione. Te samochody będą naturalnym wsparciem dla bariery inżynieryjnej na granicy z Białorusią. Komendant Główny Straży Granicznej generał Tomasz Praga. I nowo budowanej bariery elektronicznej, która powstaje na granicy z Rosją. Samochody kosztowały 21 milionów złotych. O 22.24 rozpocznie się astronomiczna wiosna. To oznacza, że temperatura średnia dobowa będzie rosła, a dni będą coraz dłuższe. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski powiedział, że w Polsce mamy już wiosnę termiczną. O termicznej wiośnie mówimy wówczas, kiedy średnia dobowa temperatura przekracza 5 stopni Celsjusza. No i właśnie taka sytuacja jak najbardziej jest. Średnia dobowa na przykład w województwie lubuskim wynosi 10 stopni, więc już bliżej bardziej lata. Grzegorz Walijewski dodał, że pierwszy tydzień astronomicznej wiosny będzie ciepły. Z temperaturą nawet do około 17-18 stopni. Te wartości będą w drugiej części tygodnia. Prognozy wskazują jednak, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Już za tydzień napłynie chłodniejsze powietrze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo ciepły weekend wiosenny za nami, ten tydzień pod znakiem przedwiośnia. Silna cyrkulacja strefowa z zachodu na wschód spowoduje napływ umiarkowanie ciepłych mas powietrza z nad Atlantyku nad Europę. No i w tym tygodniu w całym kraju temperatury dodatnie, a więc już wiosna klimatyczna zarówno w dzień, jak i w nocy bez przygruntowych przymrozków. No a jeśli wystąpią opady, to tylko deszczu, choć wysoko w górach opady mieszane deszczu ze śniegiem. No i gdzieniegdzie mogą pojawić się pierwsze wiosenne, nie tylko pierwiostki, jak słyszymy, ale także burze. Wieczorem i nocą pochmurno miejscami, a no właśnie popada deszcz w Beskidach, Bieszczadach, deszcz ze śniegiem w Tatrach śnieg i gdzieniegdzie możliwe zanikające burze. Ciekawe, gdzie to gdzieniegdzie. Bez przymrozków w nocy, a więc od 1 stopnia w rejonach podgórskich, Karpat 3 na Podlasiu do 7 na Podkarpaciu. A jutro będzie pochmurno, miejscami popada deszcz w Beskidach, Bieszczadach, deszcz ze śniegiem w Tatrach śnieg, a więc te opady mieszane. Jutro wiatr słaby, umiarkowany zachodni w Sudetach w porywach do 55 km na godzinę, a na termometrach, a jakże już powyżej zera, jutro od 6 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu 6,5 minuty po godzinie 15. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Chciałoby się powiedzieć, już wiosenną, ale jeszcze troszeczkę przedwiośnie. To ta właściwa pora roku. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie. To najszybciej i najłatwiej w sprawie wiosny i nie tylko. Dwie dwójki i siedem trójek. Polecamy się Państwu serdecznie. Like you, you look at me, you got nothing. 10,5 minuty po godzinie 15. Oczywiście te najważniejsze wydarzenia z kraju, z zagranicy, ale także w kontekście tego, co działo się w weekend. Do Moskwy dziś przyleciał przywódca Xi Jinping. Ma się spotkać z poszukiwanym międzynarodowym listem gończym Władimirem Putinem. Chiński przywódca zdecydował się na podróż do Rosji, nie zważając na to, że tamtejszy prezydent jest podejrzewany o popełnienie zbrodni wojennych. No bo nie milknął echa piątkowej decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który nakazał aresztowanie Władimira Putina oraz rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Białowej. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Władimir Putin pojawił się w okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy. Według kremlowskich służb dyktator był na Krymie i w Mariupolu. Mieszkańcy Mariupola są oburzeni tą wizytą. Ludzie oceniają to jako hipokryzję, poinformowały niezależne rosyjskie media. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że wydanie przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina to punkt zwrotny. Jest nakaz aresztowania przywódcy Rosji wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. To jest punkt zwrotny, moment, w którym jest jasne, że ta agresja zakończy się pociągnięciem Rosji do odpowiedzialności w pełnym zakresie. Odpowiedzialności za każdy cios zadany Ukrainie, za każde zniszczone życie, za każde deportowane ukraińskie dziecko. Czy w związku z decyzją Trybunału dyktator powinien obawiać się, że ktoś go zechce wydać Międzynarodowemu Wymiarowi Sprawiedliwości? Był rosyjski dyplomata w ONZ, który na początku wojny odszedł ze służby w proteście przeciwko inwazji na Ukrainę. Borys Bondariew uważa, że Putin nie obawia się zdrady we własnym otoczeniu. Nie wydaje mi się, że on bardzo obawiał się tego, iż ktoś ze swoich zechce wydać go Trybunałowi w Hadze. Teoretycznie nakaz aresztowania powinien wzbudzić wątpliwości co do lojalności współpracowników i zwolenników. On na pewno będzie chciał wywrzeć zemstę na Ukrainie, więc należy oczekiwać kolejnych ostrzałów, możliwe, że również jakichś prowokacji. Sądzę, że na Kremlu drapią się teraz w głowę, jak odpowiedzieć na te decyzje Zachodu. Przypomnę, że na tę decyzję Moskwa zareagowała nerwowo. Najpierw rzecznicy Kremla Dmitrij Pieskow i MSZ Maria Zacharowa mówili, że to nic nie warty nakaz i że Rosja nie uznaje jurysdykcji Trybunału, a później szef parlamentu Wiaczesław Wołodin straszył, że nakaz aresztowania prezydenta to akt agresji wobec Rosji. Wreszcie propagandyści odgrażali się, że jeśli jakieś państwo aresztuje Putina, to rosyjskie rakiety dotrą tam w kilka minut. Już wcześniej o takiej możliwości związanej z decyzją Trybunału Karnego w sprawie Władimira Putina mówił m.in. polski prawnik, specjalista prawa międzynarodowego Tomasz Lachowski. Ta presja prawna musi być i na państwie rosyjskim, na konkretnych osobach cały czas wywierana, bo to właśnie jest ten element, podobnie jak sankcje, podobnie jak dozbrojenie Ukrainy, które jest bardzo potrzebne i niezbędne, właśnie, że Rosja się po prostu musi poczuć i konkretne osoby jako wyizolowani od świata, gdzie w zasadzie nie ma innej drogi dla nich, jak tylko przegrać, albo w sumie oddać się w jasyr na przykład Chińczykom. To oczywiście mówię z jakim przymurzeniem oka, a co w sumie też się poniekąd już teraz dzieje. Nakaz aresztowania moskiewskiego dyktatora to nic innego jak wymazanie Putina z historii, napisał na Twitterze sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksiej Daniłow. Maria Malicka z Żelaznego Portu w obwodzie chersońskim powiedziała polskiemu radiu, że działania rosyjskiej armii na Ukrainie prowadzą nie tylko do zniszczeń w jej kraju, ale także do zniszczenia Rosji. Oni głupie nie rozumieją konsekwencji, a może i nie chcą. Oni staną po prostu państwem trzeciego świata. W ocenie części rosyjskich i ukraińskich komentatorów inwazja Rosji na Ukrainę zakończy się upadkiem reżimu Władimira Putina i zapaścią cywilizacyjną państwa rosyjskiego, z której Rosjanie nie będą mogli się podźwignąć przez wiele lat. Tymczasem ukraiński minister sprawiedliwości Aleksander Wawrynowicz mówił w Londynie podczas konferencji poświęconej odpowiedzialności za zbrodnie wojenne na Ukrainie, że jego kraj będzie domagał się odszkodowania od Rosji za agresję na ukraińskie terytorium, ale potrzebuje międzynarodowej pomocy w tej sprawie. Już wiemy, że jest porozumienie w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. O tym jeszcze będziemy mówić. Audycja popołudniowa. Kwadrans po 15. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make if you're hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser.

audycji popołudniowej. Oczywiście ważna informacja i z kraju, i z zagranicy, i także o tym, o czym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. 21 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Walka państw europejskich o wolność nie zakończyła się w 1989 roku, powiedział na Uniwersytecie w Heidelbergu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu na niemieckiej uczelni wygłosił wykład poświęcony możliwym scenariuszom dla przyszłości Europy oraz europejskim wartościom w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. O szczegółach Karol Surówka. Premier przypomniał na początku wystąpienia, że Ukraina walczy nie tylko w swoim imieniu, a ewentualny upadek tego kraju miałby dalekosiężne skutki dla całego świata. Przegrana Ukrainy byłaby przegraną Zachodu, w istocie również przegraną całego wolnego świata. Byłaby to porażka większa niż Wietnam. Po takiej porażce Rosja uderzyłaby ponownie, z bezkarnością, a świat, jaki znamy, dramatycznie by się zmienił. Porażka wolnego świata dodałaby pewności Putinowi, tak jak appeasement lat 30. dodał pewności Hitlerowi. Just as the appeasement of the 1930s emboldened Hitler. Mateusz Morawiecki podkreślił, że przeciwstawienie się rosyjskiemu faszyzmowi jest europejskim obowiązkiem. Zaznaczył, że dawna polityka dobijania targów z Rosją Putina się skompromitowała. Szef rządu skrytykował europejskich polityków, którzy przez lata pośrednio finansowali rosyjskie przygotowania do wojny, nie słuchając ostrzeżeń z krajów takich jak Polska. Putin behaved like a drug dealer. Putin zachowywał się jak dealer narkotyków, który daje pierwszą dawkę za darmo, wiedząc, że nałogowiec wróci później i zgodzi się na każdą cenę. Putin jest przebiegły, ale nie genialny. Europa uległa mu tak łatwo, głównie ze względu na własne słabości. To him so easily, mainly because of its own weaknesses. Szef polskiego rządu mówił także o znaczeniu chrześcijańskich korzeni Europy oraz o roli państw narodowych we wspólnocie europejskiej. W jego opinii organizacje międzynarodowe mogą scalać państwa naszego kontynentu, ale nie mogą ich zastępować. Premier ostrzegał przed tworzeniem europejskich biurokratycznych elit, które nie mają demokratycznego mandatu, oraz przed postępującą federalizacją Europy. Let us reduce the number of areas under... Ograniczmy liczbę obszarów, które należą do kompetencji unijnych. Wtedy Unia, nawet z 35 członkami, będzie łatwiejsza do zarządzania i bardziej demokratyczna. Więcej centralizacji oznacza więcej tych samych błędów. To błąd nie słuchać głosu tych krajów, które miały rację w sprawie Putina. Dawałoby to więcej władzy takim osobom jak Gerhard Schröder, które uzależniły Europę od Rosji i wystawiły cały kontynent na zagrożenie. Szef polskiego rządu przypomniał w czasie swojego wykładu, że dziś Polska nadal mierzy się ze stratami II wojny światowej. Na dekady bowiem utraciła niepodległość, nie mogła się rozwijać tak jak zachodnie Niemcy i nigdy nie otrzymała zadośćuczynienia za zniszczenia niemieckiej okupacji. Dodajmy, że wykład premiera w Niemczech odbył się w ramach Europejskiego Sojuszu Uniwersyteckiego 4EU+, a sojusz ten powstał, by promować lepsze zrozumienie europejskiej kultury i historii w systemach edukacji oraz by dbać o pozycję Europy jako ważnego punktu odniesienia w dziedzinie edukacji i badań. Uniwersytetami założycielskimi sojuszu są m.in. Heidelberg oraz Uniwersytet Warszawski, a w ramach tego sojuszu w 2017 roku, przypomnijmy, prezydent Francji Emmanuel Macron przemawiał na Sorbonie w 2022 roku. Kanclerz Olaf Scholz zabrał głos na Uniwersytecie Karola w Pradze. Audycja popołudniowa, 25 minut po 15. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Singing. Już za moment wiadomości w skrócie, będzie serwis sportowy, prognoza pogody, a za moment informacje drogowe. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. MIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Cały błotnik uszkodzony, Małgosiu, co robić? Weź Pozytywum. To tabletki uspokajające, świetnie łagodzą stres. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Halo? Dzwonię zapytać, jak się czujesz? Małgosiu, dziękuję za Pozytywum. Naprawdę mi pomogło. A mechanik i ubezpieczenie? Wszystko już załatwione. No i wszystko skończyło się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. I teraz o tym, co na drogach. Patryk Bedliński, dzień dobry. Dzień dobry, na początek wyjeżdżamy na Krajową 6, a tam niestety tragiczny wypadek między Słupskiem a Lęborkiem. Trasa jest zablokowana w Somborzu. Na 219 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Służby kierują na objazd. Pojazdy do 3,5 tony mogą jechać od Słupska przez Dębnicę Kaszubską, od strony Lęborka przez miejscowość Damnica. Z kolei większe pojazdy, na przykład ciężarówki przez miejscowość Nowa Dąbrowa i Czarna Dąbrówka. Na S7 uwaga na utrudnienia między Radomiem a Białobrzegami. Na 448 kilometrze trwa wyciąganie ciężarówki i przez to zablokowany jest jeden pas do Warszawy. Na innym fragmencie S7 między Olsztynkiem a Ostródą zapaliła się osobówka. Jezdnia do Gdańska jest częściowo zablokowana na 72 kilometrze. A na koniec Krajowa 11 Rogoźno-Oborniki. W okolicy miejscowości Jaracz jest blokada. A to po zderzeniu samochodu osobowego z busem i pojazdem ciężarowym. W tym przypadku mowa o 238 kilometrze. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych na bieżąco już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Teraz po 15.30 wiadomości w skrócie. Anna Zalaśna-Sewera. Ponad 4,5 miliona zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i prawie 28 tysięcy hospitalizacji z tego powodu. Bilans mijającego sezonu epidemicznego podał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. To jeden z najtrudniejszych sezonów od ponad 10 lat, podkreśla profesor Adam Antczak, ponieważ odnotowano aż 114 zgonów spowodowanych grypą. Jak jest tak dużo ludzi zakażonych, to oczywiście część, szczególnie ci wrażliwi, starsi i osoby ze współchorobowościami, chorują ciężej, no i umierają, więc 100 razy więcej zgonów. Oprócz zachorowań na grypę, co tydzień rejestrowanych jest 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i ponad 100 zgonów z powodu COVID-19. Polski system bankowy jest bezpieczny, zapewnia rzecznik rządu. Wczoraj szwajcarski bank UBS przejął borykający się z problemami finansowymi Credit Suisse. Na początku marca zbankrutowały dwa amerykańskie banki. Piotr Müller dodał, że rząd na bieżąco monitoruje sytuację na rynkach finansowych. Inny portfel całości finansowej tych banków był skonstruowany niż w Polsce, w tych największych naszych bankach, więc w tej chwili nie widzimy żadnych zagrożeń w tym obszarze, ale monitorujemy oczywiście sytuację, no bo pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z dużym bankiem Stanów Zjednoczonych, no i ogromnym bankiem Szwajcarii. Credit Suisse jest jednym z 30 największych banków na świecie. 8 największych sieci handlowych na Słowacji zamraża od dziś ceny niektórych produktów spożywczych. To efekt oddolnego porozumienia, które ma obowiązywać przez 3 miesiące. Limity cenowe dotyczą podstawowych produktów, głównie nabiału, pieczywa, mięsa, makaronu, mąki czy cukru. Na pierwszych listach opublikowanych przez sklepy różnice pomiędzy regularnymi a obniżonymi na 3 miesiące cenami wynoszą od 10 do kilkudziesięciu eurocentów. Inicjatywa ma chronić konsumentów przed skutkami inflacji, która w lutym na Słowacji wyniosła prawie 15,5%. Pełny serwis o 16. A to ciekawe informacje ze Słowacji. Jeszcze zaczerpniemy informacji z pierwszego źródła od naszego korespondenta. Proszę zostać z nami. No a teraz za 27 minut 16 czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy operację Euro 2024. Nasi piłkarze dziś rozpoczęli w Warszawie zgrupowanie przed pierwszymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy z Czechami i Albanią. Jesteśmy po pierwszej konferencji prasowej, ekspresowej, trwała niecałe 10 minut. Obecni byli rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski i debiutujący na zgrupowaniu Ben Lederman, który tak zareagował na wiadomość o powołaniu do reprezentacji Polski. To było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo ja w ogóle nie wiedziałem nic przed konferencję prasową trenera i to był duży honor być na tej liście. Mówił pomocnik Rakowa Częstochowa Ben Lederman, posiadacz 3 paszportów, polskiego, amerykańskiego i izraelskiego. Doczekaliśmy się też decyzji Fernando Santosza w sprawie awaryjnego powołania dla stopera. W weekend w rozgrywkach ligowych kontuzji nabawili się Jan Bednarek i Kamil Piątkowski. Do kadry dołączy, tak jak spekulowano, Bartosz Salamon z Lecha Poznań. Mecz z Czechami w piątek w Pradze. 3 dni później gramy w Warszawie na PGE Stadionie Narodowym z Albanią. Dziś zgodziły się na to władze miasta z zastrzeżeniem, że w przypadku bardzo silnego sztormowego wiatru przeprowadzenie meczu będzie niemożliwe. Niemożliwe jeszcze do niedawna wydawało się, że zawiadujący Stalą Mielec wyleją z pracy Adama Majewskiego. Ekipa z Podkarpacia pod jego wodzą spisywała się ponad stan. Sprawy poszły w złą stronę po wznowieniu rozgrywek. Stal nie wygrała ani jednego meczu w nowym roku i ma tylko 3 punkty zapasu nad strefą spadkową i Majewskiego na stanowisku trenera zastąpi Kamil Kiereś. A Magda Linet znów notuje awans w rankingu WTA. W najnowszym notowaniu jest na miejscu 19, najwyższym w karierze i to pomimo tego, że w zakończonym dopiero co Indian Wells odpadła już w drugiej rundzie. Liderką zestawienia pozostaje Iga Świątek. U panów na prowadzenie wrócił nastoletni Hiszpan Carlos Alcaraz. Ma to oczywiście związek ze zwycięstwem w rzeczonej imprezie w Kalifornii i z nieobecnością na niej Nowaka Dżokowicza. Serb spadł na 2. pozycję. Hubert Hurkacz awansował na 9, a o sporcie serwisowo znów za 2 godziny. Jutro pochmurno, miejscami popada deszcz, w Beskidach, Bieszczadach deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. To ładna mi tu wiosna, wiatr słaby, umiarkowany w Sudetach, w porywach do 55 km na godzinę. Wiosna klimatyczna, no i od razu się klimat zrobił, bo jutro na termometrach od 6 stopni na Podhalu, 9 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 2 dwójki i 7 trójek. Kłaniamy się panu, dzień dobry. Beskidzie niskim. Zasiałem Pituś Pierdolski, Zawidzice Gajowe, Podbiał, Kopciuszki przyleciały, Pliszki, no szpaki już są dawno, także mam nadzieję, że powolutku będzie do przodu, że będzie lepiej. No to już, jak słyszę z tych zapowiedzi pana, bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na kolejne. Za 24 minuty 16. Someone else. Who wróbelki wyćwierkały, że może to być miejsce pierwsze. No jeszcze tydzień, dwa, kto wie. Ostatnio z 6 na 4. 2 do góry Riverside. Nowe nagranie w Trójce. Za 20 minut 16. Ważne informacje. No i powiedziałbym chyba takie epokowe. Koniec niemal 200-letniej historii. Drugi największy szwajcarski bank, Credit Suisse, zostaje przejęty przez swego odwiecznego rywala UBS. Z nami Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię w studiu. Dzień dobry. To jak to przejęcie przyjęły rynki? No, rano zaliczyły spore spadki, ale na szczęście szybko okazało się, że obyło się bez paniki. Teraz WIG20 jest na niewielkim minusie. Główne europejskie indeksy podobnie są albo lekko nad, albo lekko pod kreską. Znaczy, to jest taka burza przed ciszą. O, tu odwrotnie. Burza przed ciszą, żeby świat finansów wymyślił jakieś nowe produkty bankowe, nowe produkty finansowe. Tak barwniej obrazowo, jak zazwyczaj, komentował profesor Marian Noga, ekonomista. Miejmy więc nadzieję, że w końcu po 2 tygodniach, bo ten temat już mniej więcej od takiego czasu jest z nami, czeka nas uspokojenie nastrojów. Teraz za niepewnością rynków stoją obawy o sytuację wspomnianego Credit Suisse, banku z niemal 200-letnią tradycją, drugiego największego kredytodawcy w Szwajcarii. W ostatnich dniach helwecki bank centralny najpierw rzucił gigantowi deskę ratunkową ogromnych rozmiarów, 50 miliardów franków. Teraz zdecydował się dosypać 2 razy tyle, a swoje dorzuci jeszcze Alpejska Republika, by połączyć UBS i właśnie Credit Suisse. Zdaniem profesora Mariana Nogi to sprawna akcja, ryzyko spudłowania niewielkie. UBS reprezentuje taki kapitał, taki potencjał, jak 2 całe systemy bankowe Polski, 38-milionowego narodu. Dodajmy, że jak na ironię, w czasie kryzysu w 2008 roku to Credit Suisse miał przejąć umoczony w toksycznych instrumentach UBS. Dziś teoretycznie los uśmiecha się do drugiego szwajcarskiego czempiona, ale to raczej niedźwiedzia przysługa helweckich władz, bo przejęcie Credit Suisse może zdaniem niektórych komentatorów pogorszyć pozycję UBS-a, nie mówiąc już o pozycji Szwajcarii jako bezpiecznego centrum finansowego. Ale to tylko wyciągnięcie trupa z szafy, bo epopeja związana z Credit Suisse nie zaczęła się wczoraj. Credit Suisse pakował się w różnego rodzaju skandale właściwie. Uczestniczył w praniu pieniędzy, obsygwał rosyjskich oligarchów i na koniec jeszcze część po prostu chybionych inwestycji, już niekoniecznie nieetycznych, ale chybionych. To wszystko doprowadzało do odpływu klientów z Credit Suisse i ta sytuacja się systematycznie pogorszała. Tak komentuje ekonomista Marek Zuber. Trzeba jednak powiedzieć, że nadzór bankowy działa w tym przypadku wyjątkowo sprawnie. Wszystko to daje szansę, żeby powtórki z 2008 roku jednak nie było. My jesteśmy teraz trochę mądrzejsi, jeżeli chodzi o to, jak zarządzać takim kryzysem. Swoją ofensywę zapowiedziały banki centralne takie jak Fed, Europejski Bank Centralny, Bank of England, a także banki centralne Szwajcarii, Japonii i Kanady. Te codziennie do kwietnia mają zapewniać bankom komercyjnym dostęp do pożyczek w dolarach. Ja nie widzę dzisiaj setek miliardów dolarów strat wynikających z tego, że banki są obkupione jakimiś nic niewartymi papierami. To jest moim zdaniem zupełnie inna sytuacja, chyba że za chwilę jakiś trup w szafie się jeszcze pojawi, ale dzisiaj nic na to nie wskazuje. Natomiast to, co jest dzisiaj potencjalnie najbardziej moim zdaniem ryzykowne, to jest strach klientów banków. Czyli jeżeli doszłoby do tak zwanego ranu na bank, no takiego ranu nie wytrzymałby na pewno także zdrowy bank, bo oczywiście kredytodawcy trzymają tylko pewną rezerwę na wypadek, kiedy klienci właśnie chcą wypłacić pieniądze. No więc pewnie ten temat jeszcze z nami zostanie i banków za oceanem i w Szwajcarii. Teraz mówi się także o zbiorowym pozwie dla Credit Suisse, ale najważniejsza informacja jest taka, że sektor bankowy w Polsce, mimo nawet strat na giełdzie, jest teraz bezpieczny, bo co pokazują choćby regularnie przeprowadzanie na nim tak zwane stres testy. Rozumiemy i odczytuję to tak, że wraz z przejęciem Credit Suisse przed UBS znaleziono rozwiązanie, by w pewien sposób, nie wiem jak to nazwać, zabezpieczyć stabilność finansową, tak? Chronić szwajcarską gospodarkę w tej wyjątkowej sytuacji. No zdecydowanie i to tak naprawdę europejską gospodarkę, powiedzmy sobie otwarcie, bo Credit Suisse to jest taki gracz, że gdyby on miał upaść, no to na pewno nie zakończyłoby się na tym jednym banku. A w opinii szwajcarskiego ministra finansów ratowanie Credit Suisse jest konieczne, ponieważ upadek tak dużego banku spowodowałby trudne do wyobrażenia problemy na globalnym rynku finansowym, co potwierdzają twoje słowa. Bardzo dziękuję. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękuję. Za 16:16. Nic 2 razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. No i ważne informacje sportowe, okołosportowe. Do końca tego sezonu nie wystartuje Dawid Kubacki. To związane jest z problemami zdrowotnymi jego żony, a to oznacza, że w tym sezonie kryształową kulę zdobędzie Halvor Egner Granerud. Norwek ma już pewną pozycję. To przed chwilą informacje, które potwierdził Polski Związek Narciarski. Z pewnością da informację o wycofaniu się z tegorocznego sezonu Pucharu Świata przez Dawida Kubackiego. Jeszcze będziemy powracać. Za 13 minut 16. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki na 9 minut przed godziną 16. Już w Niedzielę Palmową 2 kwietnia wyruszy Narodowy Marsz Papieski. Przejdzie ulicami Warszawy, Krakowa i Szczecina. Inicjatywa jest wyrazem hołdu i wdzięczności Polaków dla świętego Jana Pawła II oraz świadectwem jedności w obronie najważniejszych wartości. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Apolityczny Marsz Warszawski, na który zaproszeni są wszyscy, wyruszy z Ronda Dmowskiego o 11:00, zapowiedziała na konferencji prasowej przed Narodowym Marszem Papieskim jego współorganizatorka Barbara Konarska. Przejdziemy ulicami Marszałkowską, Królewską, też przez Plac Piłsudskiego. Tym celem jest katedra archidiecezjalna przy ulicy Świętojańskiej i tam zostanie odprawiona msza, uroczysta msza, którą wszyscy biorący udział w marszu będą mogli też czynnie brać udział w tej mszy, będą też również telebimy na Placu Zamkowym. Wyjdą szafarze, to będzie pełny udział w mszy. Jeżeli Państwo sobie teraz wyobrażacie, kiedy przyjedziecie, że czeka Was wielkie, wspaniałe przeżycie, też nasze katolickie, ale też takie wielkie wspólnotowe. Ideą marszu jest przypomnienie głosu papieża Polaka w przestrzeni i świadomości publicznej. Współorganizatorka marszu Małgorzata Żaryn podkreśliła, że inicjatywa nawiązuje do Białego Marszu Papieskiego po śmierci papieża Jana Pawła II, który odbył się w Warszawie i w wielu innych miastach. Tenże Biały Marsz stanowił dla nas taką inspirację. U źródeł tego wszystkiego leży chęć restytuowania naszej wspólnoty. Leży chęć przywrócenia naszej wspólnocie właśnie tych korzeni i tego wszystkiego, czego nas nauczył Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski w roku 1979 i mówiąc: niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze tej ziemi. I my w tej chwili chcemy to powtórzyć. Też chcemy wołać, żeby zstąpił duch Twój i odmienił oblicze tej ziemi. Prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba podkreślił, że marsz jest ważny z wielu powodów, między innymi ma wymiar społeczny. Najważniejszym elementem jest afirmacja, podkreślenie znaczenia i roli świętego Jana Pawła II dla naszej historii, dla naszego życia społecznego. Chcemy także przypominać, że jest swego rodzaju ojcem polskiej niepodległości, tej po 89 roku odzyskanej. Podkreślamy jego znaczenie dla naszego dzisiejszego życia społecznego, dla naszej sytuacji społecznej, politycznej. Bez niego z pewnością nie byłoby wielu milionów wiernych, ale jednocześnie nie byłoby naszej polskiej wolności. Chcemy podkreślić Narodowym Marszem Papieskim także niezwykle ważny element w nauczaniu świętego Jana Pawła II, czyli moralną naukę Kościoła, dodał prezes Centrum Życia i Rodziny. Chcemy przypominać, i to jest doskonała okazja do tego, żeby powiedzieć, że każdy ma prawo do życia. Każda rodzina powinna być chroniona. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Rodzina jest niezwykle cennym elementem życia społecznego, jest fundamentem. W obliczu różnego rodzaju też sugestii, prób, redefinicji tych pojęć chcemy podkreślać, że papież Jan Paweł II był właśnie tym fundamentem naszego nauczania, fundamentem naszego postrzegania tej rzeczywistości. Także dziś chcemy podczas marszów papieskich o tym mówić, przypominać. Mamy także zmiany w postrzeganiu osoby świętego Jana Pawła II. 72% ankietowanych zgadza się ze zdaniem, że Jan Paweł II jest dla mnie autorytetem. Wynika sondażu Ibris przeprowadzonym w połowie marca. W grudniu 2020 roku przed emisją w TVN reportażu szkalującego papieża Polaka odsetek respondentów odpowiadających na to pytanie twierdząco było aż o 14 punktów procentowych niższy. 2 kwietnia pierwszy marsz papieski przejdzie ulicami Warszawy, Krakowa i Szczecina, a ataki na Jana Pawła II były tym impulsem, by nie stać biernie. Nie mówią organizatorzy i z pewnością o tych obchodach, o tych uroczystościach jeszcze będziemy mówić. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, już za 6 minut o 16:00. Serwis w programie trzecim. Corner. That's me in the spot.